Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 czerwca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Polska nie może zgodzić się na przymusową relokację migrantów, mówi o tym szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Postanowienie sądu w sprawie elektrowni kopalni Turów zostanie zaskarżone, zapowiada wiceminister klimatu. O 22.00 w Opolu rozpocznie się koncert debiutów. Polska nie może zgodzić się na przymusową relokację migrantów w ramach paktu przegłosowanego przez unijnych ministrów spraw wewnętrznych, powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Marcin Przydacz zaznaczył, że nasz kraj nie pozwoli na doprowadzenie do bezbronności unijnych krajów wobec napływu migrantów. Polska wypełnia swoje zobowiązania, jeśli chodzi o ochronę wschodniej granicy, zarówno z kierunku białoruskiego, jak i z kierunku rosyjskiego, mimo hybrydowych ataków, jakich dopuszcza się reżim Aleksandra Łukaszenki. Polska broni granicy, a jednocześnie przyjmuje tych uchodźców, którzy rzeczywiście potrzebują wsparcia. Nie ma tutaj mowy o tym, aby zmuszać Polskę i Polaków do przyjmowania innej liczby uchodźców czy migrantów, zwłaszcza w sytuacji, w której oni nie chcą znaleźć się w Polsce. Z kryzysem migracyjnym i rozwiązaniami unijnymi mieliśmy do czynienia niemal 10 lat temu. Szefowa rządu POP Ewa Kopacz zadeklarowała wtedy przyjęcie więcej niż 2000 uchodźców. Podczas sejmowej debaty prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił, że najważniejsze jest pytanie, czy rząd ma prawo pod obcym naciskiem i bez zgody narodu podejmować decyzje, które mogą mieć negatywny wpływ na życie i bezpieczeństwo obywateli. Podejmowanie tego rodzaju decyzji bez zgody, wyraźnej zgody społeczeństwa, takiej zgody nie ma, jest łamaniem konstytucji, łamaniem zasady suwerenności narodu, a także praw obywatelskich. I dlatego nie ma tutaj naszej zgody. Wczoraj przy sprzeciwie Polski i Węgier ministrowie spraw wewnętrznych unijnych krajów przyjęli pakt migracyjny. Zapisano w nim zasadę warunkowości. Albo kraje zgodzą się na relokację migrantów, albo będą płacić ponad 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Rząd zaskarży postanowienie sądu w sprawie elektrowni i kopalni Turów, powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister klimatu i środowiska. Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie szkodzi wszystkim, gdyż z energii z Turowa korzystają miliony obywateli, mówi Jacek Ozdoba. Ważne jest to, że my nie możemy wykonać tego typu decyzji i absolutnie nie będzie takiej sytuacji, że elektrownia Turów zostanie wyłączona. Ona jest bardzo ważna. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał postanowienie o wstrzymaniu wydobycia w kopalni Turów. Skargę w tej sprawie złożyły do sądu niemieckie miasto oraz niemieckie i czeskie organizacje ekologiczne. Ich zdaniem kopalnia zagraża środowisku. Centrum E-Zdrowia zaleca aktualizację aplikacji Moje IKP, aby odnowić specjalny certyfikat bezpieczeństwa oraz umożliwić wprowadzenie dodatkowych funkcji. Internetowe konto pacjenta to bezpieczny i wygodny sposób, aby otrzymać receptę lub e-skierowanie, albo sprawdzić historię leczenia. Obecnie nie można elektronicznie wybrać lekarza podstawowej opieki zdrowotnej czy złożyć zamówienie na Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. W zakładce Podstawowa Opieka Zdrowotna znajduje się teraz kontakt do przychodni POZ, a także dane lekarza czy pielęgniarki pacjenta, mówi Piotr Olewiński, dyrektor Departamentu Komunikacji Centrum E-Zdrowia. Teraz mamy w aplikacji bardzo łatwy dostęp do na przykład numeru telefonu naszego lekarza, naszej przychodni, naszej położnej. Nie musimy tego szukać w internecie. Piotr Olewiński przypomniał, że osoby cierpiące na choroby przewlekłe mogą korzystać poprzez Moje IKP z indywidualnego planu opieki medycznej. W aplikacji Moje IKP dzięki właśnie temu rozwiązaniu pacjenci objęci tym indywidualnym planem opieki medycznej w jednym miejscu znajdą wszystkie informacje dotyczące planu leczenia. Z internetowego konta pacjenta korzysta ponad 17 milionów osób w Polsce. Barbara Góra, Polskie Radio. O 22.00 w Opolu w ramach jubileuszowej 60. edycji festiwalu rozpocznie się koncert debiutów. 10 młodych artystów, często śpiewając autorskie kompozycje, zawalczy w amfiteatrze tysiąclecia o Karolinkę. Wszystkim artystom, z którymi rozmawiałem, nie da się ukryć, towarzyszy przede wszystkim duma z tego, że mogą stanąć na deskach opolskiego amfiteatru. Na 100% jest to początek spełnienia marzeń, ponieważ taki ogromny festiwal, świetna scena i zaprezentować tutaj swoją własną twórczość to niesamowite uczucie. Mówi Marti Wójcik. Oprócz dumy wszystkim debiutantom towarzyszy też stres. Oczywiście, że jest stres, ale to jest taki motywacyjny, że jednak chcesz wypaść jak najlepiej. Mówiła Magda Bereda o tym, kto najlepiej pokonał stres i zaśpiewał, zadecydują SMS-owo widzowie oraz jury, w którego składzie jest Dominika Gawenda z Blue Cafe. Obiecuję, że będziemy sprawiedliwi. Obiecuję, że będziemy wam kibicować. Ja doskonale wiem, jaki to jest stres, kiedy się debiutuje, zwłaszcza podczas festiwalu. Życzę wam, żebyście się za bardzo nie stresowali, nie denerwowali, żebyście po prostu dali z siebie wszystko, żebyście byli sobą. Laureata Karolinki poznamy chwilę po północy. Z kolei jutro ogłoszony zostanie laureat specjalnej nagrody programu trzeciego. Z Opola Paweł Turski, Trójka, Polskie Radio. A już za chwilę wracamy do listy przebojów Trójki nadawanej z Opola. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W sobotę na północy i w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane oraz gdzieniegdzie przelotne deszcze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu oraz burze, a lokalnie opady gradu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Zdrowie to najważniejsza rzecz na świecie. Żeby pełni o nie dbać, potrzebne jest wsparcie. Skorzystaliśmy z programów Profilaktyka 40+ i wiemy, że jesteśmy zdrowi. Dzięki aplikacji Moje IKP, e-skierowania i e-recepty mamy zawsze pod ręką. W ramach programu Leki 75+, wiele z nich otrzymuje bezpłatnie. Ja mogę zlecać badania i zabiegi, nie martwiąc się o limity. Dzięki skoordynowanej opiece onkologicznej i kardiologicznej pacjenci czują się bezpiecznie. Dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów Trójki. Opole 2023. 60. Festiwal Opolski właśnie się powolutku nam rozkręca, a my mamy 62. notowanie listy przebojów Trójki. Jesteśmy w Opolu na rynku. Mamy kolejnego gościa, jest nim Łukasz Drapała. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, cześć. Słuchaj, najpierw porozmawiamy sobie o twojej piosence, a potem porozmawiamy sobie o twoich przygodach festiwalowych i koncertowych, bo chyba w takich okolicznościach pogody to rzadko się zdarzało występować. Proszę bardzo, tak, to jest pierwszy raz. Pierwszy raz. Jestem trzeci raz, ale pierwszy raz w ogóle pada deszcz. Aha, dobrze. Ale nie leje. Słuchaj, to o tych twoich przygodach festiwalowych to po piosence, a teraz powiedz nam dwa słowa na temat tej kompozycji, której posłuchamy i kiedy ją zaprezentujesz na opolskiej scenie. No, zaprezentuję ją jutro w trakcie koncertu premier. Z tego, co się orientuję, jestem piąty, więc zapraszam serdecznie. Do głosowania. Tak, oczywiście, jak najbardziej do wsparcia, więc bardzo się cieszę. Numer powstał w trakcie świąt Wielkiej Nocy. Okay. Zadzwonił do mnie Piotr Winnicki, że słuchaj, może byśmy napisali piosenkę i może walczymy o Opole. Ja mówię, dawaj. Wysłał mi gitarę, ja napisałem melodię, tekst, zadzwoniliśmy do Tomka Waldowskiego, który zamienił się od razu, on jest świetnym producentem muzycznym, ale od razu przybrał jego szaty i zaproponował wyjście z tej sytuacji i w kilka dni mieliśmy gotowy numer. Mhm. I to jest taki energetyczny, dość pozytywnie brzmiący utwór poprockowy, ale tekst jest bardzo poważny. Tekst jest bardzo poważny i bardzo osobisty, jest dla mnie bardzo ważny. No ale to powiedz dlaczego. Dlatego, że to jest... Sam tytuł mówi, prawda? Jeszcze jestem. Mhm. Wiesz, czasami w życiu trzeba krzyczeć wokół, że hej, ja jeszcze jestem, bo ten, wiesz, ten świat pędzi, troszeczkę jak te obrazki w TikToku, jak na Instagramie. No. Tak nam się przynajmniej wydaje. Ale tak do końca nie jest. My ale tutaj słuchaj, jesteśmy ale to, i chcemy tak, coś powiedzieć jeszcze, coś zaśpiewać. Ja nie chciałbym tutaj jakoś robić dramy, ale mam takie wrażenie, że to teraz jest taki dobry twój czas. Że co chwilę jest jakaś nowa piosenka, że ty jesteś, że nie, że jeszcze jesteś, tylko ciągle jesteś. Wiesz, to tak się może czasami wydawać, ale ja jednak jestem nauczony tempa bardzo wysokiego. Znaczy, chciałbyś więcej, i ja tak? Muszę więcej. To jest moje życie, wiesz, ja potrzebuję dużo muzyki i tego tempa. Zresztą ja bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj i to się udało w ogóle dostać na te premiery, okay. bo to tempo podkręca zdecydowanie. No dobra, i teraz mamy taką sytuację, że twoja piosenka Jeszcze Jestem jest propozycją 62. notowania listy przebojów Trójki. No zobaczymy, jak zostanie przyjęta i za tydzień będziemy wiedzieli już, czy wchodzi do notowania. A teraz mamy taką wyjątkową sytuację, że artysta sam zapowie piosenkę. Proszę. Zapraszam, drodzy Państwo, słuchacze Trójki, na utwór Jeszcze Jestem w wykonaniu Łukasza Drapały. Nie jestem tobą, nie umiem być i ze światem się oswoić, lecz się nie chowam, bo to nie wstyd. Od serca tak odbłądzić. Ja tu jeszcze jestem, niewiele więcej jestem wart, mało zysku, więcej strat. Nadal czyste ręce, powiem w bitwach o swój raj, całe życie prawie drugie notowanie listy przebojów Trójki. No to właśnie wysłuchaliśmy drugiej propozycji tego notowania. Łukasz Drapała, Jeszcze Jestem. Łukasz jest tutaj obok mnie. Jeszcze. Dobrze, i tutaj od razu zdradźmy, bo chwilę rozmawialiśmy poza anteną. Przed rokiem też byłeś w Opolu z zespołem Chemia. Z zespołem Chemia z utworem Jednak Jesteś. Co ty z tym jestem masz? Jot. Ja. JJ. Nie, wiesz, to jakiś przypadek, ale bardzo fajny, bo łączy nas jeszcze jedna rzecz. Chemia również miała piątkę rok temu. Okay. W tym roku ja mam piątkę, także to jest całkiem fajne. Bardzo się cieszę w ogóle, że mogę drugi raz z rzędu przyjechać na premiery. To jest wielki zaszczyt i wielkie wyróżnienie. Ja już jestem za to wdzięczny tak naprawdę. Jutro traktuję to nie jako wyścigi, tylko jako przepiękną festiwalową przygodę, dlatego, że tutaj atmosfera jest naprawdę cudowna i mam nadzieję, że przestanie padać jutro. Ale słuchaj, no to można powiedzieć, że ty już jesteś takim trochę, sorry za stwierdzenie, ale starym wyjadaczem opolskim. Bez tego opolskim często to słyszę, że gdzieś tam... Nie, ja bardzo chętnie stanę się takim. Nie, ale posłuchaj, chodzi mi o to, że w związku z tym, że nie jesteś pierwszy raz w Opolu, no to już jakby wiesz, co cię czeka. Co cię czeka? Wiesz co, to nigdy się tak naprawdę nie wie, dlatego, że artysta powinien podchodzić zawsze świeżo do tematu i bardzo poważnie. Jeżeli jest odpalone 10, 9, 8 i wychodzisz na scenę, to wtedy jesteśmy na nowo narodzeni i chcemy to pokazać jeszcze raz, przeżyć jeszcze raz i być prawdziwi w tym wszystkim. Kiedy wejdzie rutyna, ja się boję, że wtedy zacznie się powoli wszystko kończyć, a tej rutyny nie ma i mam nadzieję, że u mnie nie będzie. Ja to robię prosto z serca i to serce musi bić. To jeszcze mam jedno do ciebie pytanie. Powiedz, bo czym innym jest koncert twój solowy, czy z zespołem Chemia, kiedy masz półtorej, dwie godziny do dyspozycji, masz publiczność wyłącznie dla siebie, sceny wyłącznie dla siebie, możesz to wszystko jakoś tam sobie rozplanować, akcenty postawić. Tutaj wychodzisz na jedną piosenkę. Tak, i wiesz co, Voice of Poland trochę był takim treningiem, wiesz, tam wychodziło się na 2-3 minuty i miało się tylko te 2-3 minuty, nie można było nic poprawić. Wiesz, czasami jak masz koncert, masz 15-20 otworów, no właśnie, szanisz czwarty. To przykryjesz piątym. Przykryjesz ósmym. Tak. No i tak, tak dalej, i tak dalej. No tutaj nie, tutaj masz 3 minuty i to musi być wszystko bardzo fajnie i bardzo szczerze. Ja na szczęście mam coś takiego w sobie, że ja to robię naprawdę z miłością i nie czuję tego problemu, nie czuję strachu. Czuję tremę, dlatego że trzeba być skoncentrowanym. No to wiadomo. To jest różnie, ale strachu nie ma i to jest piękne. No dobrze, a powiedz, jak ty lubisz, żeby publiczność przy takim krótkim występie zareagowała? Wolisz, żeby poczekali, czy żeby od razu na gorąco przywitali? Jak to jest? Ja bym chciał, żeby publiczność posłuchała tego utworu. Naprawdę posłuchała. Wszystko, co jest ważne w tekście, dzieje się na początku, a w połowie numeru już możemy zacząć się bawić. No tak, ale słuchaliśmy przed momentem, że to jest taki kawałek, który buja, więc myślę, że troszeczkę tu rozkręcisz amfiteatr. O, to będę walczył, o to będę się starał, ale publiczność opolska zawsze jest na tyle miła, że nie trzeba mocno o to się starać i walczyć. Także mam nadzieję, że będzie tak. Dobra, to przypomnij. Jutro? Jutro zapraszam. Po godzinie 20 zaczyna się koncert premier opolskich. Wśród wspaniałych, naprawdę wspaniałych artystów i świetnych utworów. Będzie także mój utwór, Jeszcze jestem. Wystąpię tam z przyjaciółmi, których państwo znają z niektórych programów i z niektórych zespołów. Na pewno państwo ich lubią, są bardzo ładni i jutro będą bardzo sympatyczni. Mogę ich wymienić oczywiście, ale nie wiem, czy pozwolisz. Czy proszę, wymienię, jasne. Jest ze mną współautor tej piosenki, jest Piotr Winnicki. Na drugiej gitarze będzie Tomasz Jóźwiak i na basie Maciej Cierlecki, którego państwo kojarzą z formacji Łukasz Drapała, bądź też Łukasz Drapała i Szewi, których utwory tu również gościły na liście. Na perkusji Łukasz Marek, a na klawiszach Tomasz Lewandowski, bardzo dobrze znany muzyk w Polsce, który grał naprawdę z znakomitymi muzykami i ja mam to szczęście takich wspaniałych przyjaciół mieć już na scenie, także ja jestem o zaplecze spokojny, ja się martwię tylko siebie. Dobra. No to daj czadu w takim razie, Łukasz Drapała, Jeszcze jestem, jutro w Opolu, a dziś to była druga propozycja 62. wydania Listy Przebojów Trójki. Po 22. będą państwo mogli już głosować. Łukasz, wielkie dzięki za odwiedziny. Dziś do usłyszenia, jutro do zobaczenia. Miejsce 20.62. wydania listy to Daria Zawiałow i Fifi Hollywood. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakała. Piłam pink, pink gin, w tle ocean śnił. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyła. Trudno tańczyć, gdy serce traci bit. Masz nowy crush, patrzę jak traci z tobą czas. Zostawiłam. Przekroczyłam 202, mijam szereg chudych pan, fioletowy zachód miast, nie kojarzą cię, jak chyba też. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood, zniknął jak cień, zniknął jak cień. Zanurzyłam ból i patrzyłam, jak topi się na dnie. Zostawiłam ból. Zdarzą się przed oczami już nowy sen, jak ten. No, żeby państwo wiedzieli, co tu się działo przed momentem. 62. notowanie listy przebojów trójki. Na miejscu 20. Daria Zawiałow, Fifi Hollywood, a Łukasz Drapała rozdaje na lewo i na prawo autografy. No, takie rzeczy dzieją się właśnie tutaj na opolskim rynku. 60. Festiwal Opolski powolutku nam się rozkręca. Jesteśmy właśnie w Opolu z tej okazji. No to posłuchajmy miejsca 19. Ghost, We Don't Need Another Hero. Need Another Hero, to jest miejsce 19 62 wydania listy przebojów trójki, które realizujemy dla państwa z opolskiego rynku. Pada już jakby trochę mniej, więc no jeszcze kto wie, co dziś wieczorem się wydarzy. Na pewno na razie wydarzy się miejsce 18, tu jest Lux Torpeda i Hydra. Hey! bo ciągle chce więcej. A jej trademark ciągle jej mało. A jej trademark ciągle jej mało. A jej trademark ciągle jej. No i przez moment było tak głośno, jak jeszcze godzinę temu tutaj na opolskim rynku, kiedy grała Ira. 60. Opolski Festiwal dziś się rozpoczyna, więc to właśnie tu przez 3 dni jest stolica polskiej muzyki, więc my też tu jesteśmy na opolskim rynku. 62. notowanie listy przebojów trójki Lux Torpeda Hydra. To było miejsce 18, miejsce 17 i to jest awans o jedno miejsce. Dali państwo grupie Collage. What About The Pain? Też rockowo, ale bardziej romantycznie. Ice cream. Lush, What About The Pain na miejscu 17. To jest 62. notowanie listy przebojów trójki. Podkreślam to cały czas, że jesteśmy w Opolu, bo przecież tutaj zaczyna się 60. Opolski Festiwal. Tymczasem znalazłem taką informację w annałach Opolskiego Festiwalu. Proszę sobie wyobrazić, 2005 rok, czyli równo 18 lat temu, Monika Brodka wygrywa w głosowaniu widzów konkurs Opolskie Premiery. Przypadek? Nie sądzę. Tym bardziej, że właśnie teraz na miejscu 16 Monika Brodka i jej interpretacja Jeziora Szczęścia. Jezioro Szczęścia, miejsce 16, 62 wydania listy przebojów trójki. Jesteśmy w Opolu, gdzie zaczął się 60. Opolski Festiwal. Oczywiście, że festiwal to gwiazdy, ale chciałoby się chyba nawet powiedzieć, że nie przede wszystkim gwiazdy, tylko publiczność opolska. W związku z tym ze mną goście. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę się przedstawić. Przedstawcie się. Monika i Adam Polakowscy z Koszalina. Z Koszalina, no właśnie, bo tutaj przed chwilą rozmawiałem z państwem, że wyjeżdżając z Koszalina mieliście piękną słoneczną pogodę. Dlaczego nie przywieźliście jej do Opola? Troszeczkę zostało w walizce za Opolem. Okej. Okay. Nie przypuszczaliśmy, że tutaj jest tak deszczowo. Walizka szczelnie zamknięta. No właśnie, no to trzeba ją otworzyć i tutaj trochę słońca nad Opolem niech się pojawi. Słuchajcie, słyszałem, dobrze słyszałem, że pierwszy raz w Opolu? Tak. Znaczy w sensie na festiwalu, tak? Czy w ogóle w Opolu? W ogóle w Opolu. Pierwszy raz w Opolu. No i chciałoby się zapytać, jak wam się podoba? Jesteśmy od godziny i właśnie nasze pierwsze wrażenia są deszczowe, ale bardzo kolorowe. Mhm. No dobra, rozumiem, że kroki w kierunku amfiteatru będą kierowały? Tak, właśnie tam się wybieramy. Okej, czyli ten wieczorny dzisiejszy koncert jest wasz? A kolejne? Niestety nie, musimy wracać. A, czyli taki jednodniowy wypad. Dokładnie. Z Koszalina do Opola. Niech im tutaj popada, a wy uciekacie, tak? Tak. No dobrze, na czyj występ najbardziej się nastawiacie? Szczerze mówiąc, nie wiem. Chyba jestem ciekawa wrażeń znaczy, z całego wiesz, koncertu. Dzisiaj są, z tego co pamiętam, dwa koncerty. Ten pierwszy z takimi największymi przebojami, a później młodzi artyści, więc coś dla starszych, coś dla młodszych, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Myślę, że tak. Ja jestem ciekawa tych młodych artystów. Okej, wchodzących. No bo tych starszych już troszkę znam. Ale wiesz, zawsze fajnie wraca się do tych takich starych przebojów, które znamy tekst, umiemy zaśpiewać, tak, prawda? To fakt, ale ciekawa jestem bardziej tych młodych. Słuchajcie, to w takim razie, nie przedłużając, życząc wam fajnego, udanego wieczoru, jeżeli chcielibyście kogoś pozdrowić, a pewnie chcecie, to pozdrawiajcie. Chcielibyśmy pozdrowić całą naszą rodzinkę i przyjaciół z Koszalina i moją mamę, która dzisiaj akurat wyszła ze szpitala. Zdrowia życzymy. Ja jeszcze dodam, że pozdrawiam córcię z Wrocławia. Okej, pozdrawiamy serdecznie wszystkich waszych znajomych. Bardzo dziękuję, że zechcieliście nas odwiedzić. A my wracamy do 62. wydania listy, gdzie na półmetku, czyli na 15. miejscu jest Queen, Face It Alone. It's cold where the moon has lost its glow. Queen, Face It Alone. Właśnie minęliśmy półmetek 62. wydania Listy Przebojów Trójki. Oczywiście, że po godzinie 22 będą Państwo mogli już tym notowaniem się zapoznać na naszej internetowej stronie, na lptpolskieradio.pl. 30 piosenek zestawienia, 3 propozycje. No i po 22 już będzie można głosować. Oczywiście na razie proszę się jeszcze wstrzymać i cieszyć się tym, co najlepsze przed nami, bo przecież najlepszych 15 piosenek do godziny 22 jeszcze wysłuchamy. No to czas na miejsce 14. Tutaj mamy całkiem solidny awans, bo przed tygodniem ta piosenka była na 25. Zrobił nam się taki nostalgiczny zakątek po zespole Queen, Nirvana, Something in the Way. Sprung a leak and the animal. Nirvana, Something in the Way, przed tygodniem miejsce 25, czyli wydawało się, że już jakieś dolne rejestry notowania, a tu proszę bardzo, jaki ładny skok, miejsce 14 w 62. wydaniu listy przebojów trójki, listy, którą realizujemy do Państwa z deszczowego Opola, a dokładnie to z samego rynku opolskiego. 60. Festiwal Opolski no, właśnie się rozpoczął, no i przez najbliższe 3 dni będzie się tutaj działo bardzo dużo, zresztą nie tylko listę przebojów trójki będziemy dla Państwa realizowali właśnie z Opola, jeszcze kilka audycji na pewno stąd się też wydarzy. Ale a propos deszczu, dostałem korespondencję przed momentem. Dobry wieczór, proszę się nie przejmować deszczem. U nas mokro praktycznie od wczoraj, od 11. Przestaje padać wieczorem, co też ma swój urok, ale w deszczu też jest fajnie. Serdeczne pozdrowienia z chwilowo bezdeszczowych Bieszczadów przesyłają Paulina i Marek. Bardzo serdecznie dziękuję za te słowa pocieszenia, bo no, wychodzi na to, że nie tylko Opole skąpane w deszczu, ale myślę, że nastroje dopisują i że w deszczu też potrafi być fajnie. 62. wydanie listy przebojów trójki to teraz czas na miejsce 13, gdzie Państwa głosami znalazła się Daria ze Śląska piosenką Falstart albo Faul. Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za 3, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Puszczam z playbacku, tak prowadzę się w dobry stan. No, trzeba przyznać, że Daria ze Śląska utworem Falstart albo Falu dokonała naprawdę imponującego skoku, aż 13 miejsc do góry. To jest 62. wydanie listy przebojów Trójki. Jesteśmy w Opolu w ramach właśnie rozpoczynającego się 60. Opolskiego Festiwalu. Pamiętam, że na Opolskim Festiwalu byliśmy i realizowaliśmy dla Państwa listę dokładnie przed rokiem. Pogoda była diametralnie inna. Było pięknie, słonecznie, żeby nie powiedzieć upalnie. No a tu proszę bardzo, Opole skąpane w deszczu. Miejmy nadzieję, że publiczności opolskiej kompletnie to nie przeszkadza i tam w amfiteatrze będzie bawić się albo bawi się już w sposób znakomity. Tak sobie myślę, jest taki tekst piosenki: pogoda jest dla bogaczy, dla niebogaczy są prognozy złe, ale jeżeli mają Państwo jakieś swoje sposoby na to, jak rozchronić chmury albo nie przejmować się deszczem, to właśnie to jest ten moment, kiedy wypadałoby je zastosować. Więc zachęcam do tego. 62. wydanie listy przebojów Trójki, za nami miejsce 13. Daria ze Śląska, Falstart albo Faul. Daria ma to szczęście, że ma dwie piosenki w zestawieniu. Ta jest akurat niżej notowana, na tę wyżej notowaną przyjdzie nam jeszcze odrobinę poczekać. Tymczasem miejsce 12 i to są trzy miejsca do góry: Metallica, Lux Eterna. No ciekawy jestem, czy Metalice udało się rozgonić chmury nad Opolem. Lux Eterna, miejsce 12, 62 wydania listy przebojów trójki. Tak się cały czas zastanawiam, jak tę aurę zniesie opolska publiczność. 60. Opolski Festiwal właśnie się rozpoczyna przez najbliższe 3 dni. Tutaj będą trwać występy, koncerty i mam nadzieję, że fantastyczna zabawa. Od razu przypomniałem sobie, że ja byłem kiedyś na takim koncercie, gdzie cały dzień i cały koncert padał deszcz. To był koncert zespołu Genesis w Chorzowie na Stadionie Śląskim. Cały koncert przestałem pod parasolem, ale wspomnienia były fantastyczne i warto było do tego koncertu właśnie przez tę aurę wracać. 60. Festiwal Opolski i 62. notowanie listy przebojów trójki, które realizujemy dla Państwa z opolskiego rynku. Po godzinie 22.00 62. notowanie listy będzie do Państwa wglądu na naszej internetowej stronie. No to teraz jeszcze przed godziną 21.00, miejsce 11.00, Weronika Borowiec, Jutro może nie być niczego. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.